varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim. Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Beni senden mahrum etme, gözlerinin hastasıyım. Sevgim yüce, dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen bebeğim, sevdalılar beni anlar. Sevgim yüce, dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen küçüğü, aşık olan beni anlar. Sensiz olmak ızdıraptan başka nedir? Seni sevip sensiz olmak. Sevgim yüce, dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Bilemezsin sen bebeğim, aşık olan beni anlar. Sevgim yüce, dağlar kadar, içerimde volkan kaynar. Anlamazsın sen küçüğüm, aşık olan beni anlar. Candan seven beni anlar. Sevdalılar beni